Lite för lite, för lite, för lite, för lite. Säger du det kär, men jag börjar undra om du inte tror att jag är. Lite på, lite på, lite på, lite. Verkar stor och stark, lär vara populär, men jag börjar undra om jag inte tror att du är. Jag tror vi lägger alltihop på is. Lite på, lite på, lite på, lite på, lite. Lite på, lite på, lite på, lite på, lite. När kärleken är stor, den ska ge och ta. Du vill bara ha så, jag tror nog att den var. Kärlek.